NPO Radio 1 met Hugo Borst en Henry Schut. Goedemiddag en met Ajax NAC. Ajax doet wat het moet doen, Frank Wielaert. Ja, het gaat winnen van NAC en het komt op 4 punten van PSV. Zoveel is wel duidelijk. Het staat namelijk 5-0 voor Ajax. Het duurde even voordat de Amsterdammers op gang waren. Maar toen het eenmaal zover was, is alles duidelijk geworden. Met nog 2 minuten officieel op de klok gaat aan de overwinning van Ajax niemand meer tornen. Straks nog 3 wedstrijden, waaronder FC Groningen tegen Feyenoord. Nu het journaal met Jan van der Putten. Bij luchtvaartmaatschappij Air France KLM is een akkoord bereikt over herbenoeming van de Nederlandse KLM-topman Elbers, meldt de Franse krant La Tribune. Er zouden bedrijfsonderdelen worden samengevoegd en in ruil zou Elbers mogen blijven. In de Telegraaf spreken bronnen bij KLM van een voorstel, nog geen akkoord. Deze week vergadert het bestuur van Air France KLM woensdag komende jaarcijfers. De Turkse politie heeft 3 Nederlandse terrorismeverdachten aangehouden, melden Turkse media. Dat gebeurde bij een inval in een huis bij Bursa in het noordwesten van het land. Die Nederlanders zouden deel uitmaken van Islamitische Staat. Het gaat om 2 vrouwen en een man. De vrouwen hebben een Nederlands-Marokkaanse achtergrond en de man komt oorspronkelijk uit Irak. De 2 vrouwen stonden gesignaleerd bij de internationale politiedienst, Interpol. Een motocrosser uit Harderwijk die gisteren een ongeluk kreeg op de crossbaan in Ermelo is in het ziekenhuis overleden. De man van 34 kwam tijdens de vrije training op het terrein van de crossclub ten val. Andere motocrossers konden niet meer uitwijken en reden over hem heen. Op het terrein in Ermelo mag vrij worden getraind als er geen wedstrijden zijn. Het slachtoffer van 34 was gisteren pas lid geworden van de motocrossclub in Ermelo. 6 lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben vanmorgen de degens gekruist in het eerste verkiezingsdebat. Het ging onder meer over onderwerpen als klimaat, immigratie, veiligheid en de Europese Unie. Op het Forum voor Democratie na steunen alle partijen de stelling dat bedrijven zwaarder moeten worden belast om de klimaatmaatregelen te betalen. Ze vinden dat de rekening eerlijk moet worden verdeeld, maar ze zijn het niet eens over de vraag wat dan eerlijk is. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de statenleden die dan worden gekozen kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. Gewone burgers kunnen niet op die lijsttrekkers stemmen. En het weer nog. Zon en sluierwolken. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen in de loop van de dag meer bewolking en 's avonds wat regen. En morgen wordt het 10 tot 15 graden. Bij de ANWB is Helene de Geest. Het is vrij druk richting de Hollandse stranden, bijvoorbeeld Zandvoort en Hoek van Holland. Maar ook een file op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens bij knooppunt Europaplein. Daar staat een file van 3 kilometer, vertraging is ongeveer 10 minuten. En ook 10 minuten door wegwerkzaamheden op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht, tussen de aansluiting met de A16 en Papendrecht. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Heldere teksten voor uw organisatie? Klinkende Taal, een product van Lo van Eck. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Dirk is de oudste van de 2, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, speelronde 22 van de Eredivisie had gisteren alweer spektakel en verrassing. En vandaag wordt er vooralsnog vooral lekker gescoord. Ja, Ajax een onbezorgde middag. Frank Wielaert. Ja, zeker net afgelopen op het moment dat we hier naartoe schakelen. 5-0 voor Ajax, probleemloze middag. Al leek het daar in de eerste helft bij vlagen niet op omdat Ajax de 1-0 maar niet kon maken. En NAC er een paar keer gevaarlijk uitkwam. Maar ook NAC slaagde er niet in om die goal te maken. Uiteindelijk via Tadic en de penaltystip na een VAR momentje in het stadion. Een hensbal van nieuwkomer Derwiet, centrale verdediger bij NAC, die zijn eerste minuten vandaag mocht maken. Hij maakte hens, Tadic mocht aanleggen. 1-0 en daarmee was de band gebroken. Dolberg, waarvan iedereen zich misschien nog afvraagt, zou die nog kunnen? Vandaag tegen NAC zeg ik volmondig. Ja, die meneer kan het nog zeker wel. 3-0, Tagliafico. Al kan die goal misschien wel naar Castaneer gaan. Dat gaan we allemaal nog afwachten. Ik weet het niet zeker. Wat mij betreft mag hij naar Tagliafico. Vind ik prima. 4-0 Tadic, prima doelpunt. En de 5-0 een eigen goal van Palmer Brown op een inzet van Ziyech. Maar hij veranderde de bal dermate van richting dat hij zeker de goal invloog. We hebben Veldman vandaag zijn eerste minuten sinds bijna een jaar weer zien maken. Wat mooi is voor Ajax. Ekkelenkamp mocht zijn eerste minuten van dit seizoen maken. En bijna de 6-0 scoren. Kortom, iedereen bij Ajax weer blij en tevreden na een midweekse wedstrijd tegen Real. En 4 punten achterstand inmiddels nog maar op PSV. Kan gek gaan in een paar weken. Want een paar weken geleden had Ajax koploper kunnen zijn. Vorige week had het 8 punten verschil met PSV in het voordeel van de Eindhovenaren kunnen zijn. En nu is het 4 en ligt alles dus wijd open in de Eredivisie. Heerlijk, hè, die Eredivisie. Ja, dat willen wij ook. Vorige week was de stelling nog van PSV gooit de deur in het slot. Hij zit een beetje open. Maar dat gebeurde niet. Feyenoord, dat voelt de hete adem van AZ in de nek. En om weer afstand te nemen moet er vandaag gewonnen worden in Groningen. En die Houtkamp. Ja, en hier zijn ze toch wel heel optimistisch, hoor. En dan heb ik het over de Groningers, want die zien het wel zitten. En ik kan me voorstellen, u kijkt naar de winterstop. 9 punten uit 4 wedstrijden. Doen het goed met die nieuwelingen zoals Kai Sierhuis en nu Ritsu Doan terug. Dus dat zit allemaal wel goed. Maar de laatste 14 niet gewonnen van Feyenoord. En zelfs 5 wedstrijden op rij niet gescoord eerder dit seizoen in Rotterdam. 1-0 voor Feyenoord. Moeizaam, doelpunt van Toornstra. En Toornstra staat wel in de basis. Dat geldt niet voor Larsson. Die zit op de bank en dus speelt Toornstra op de plaats van Larsson een beetje aan de linkerkant. 4-3-3 dus Feyenoord. 4-4-2 FC Groningen. Danny Buijs, de trainer van Groningen, heeft een Feyenoord verleden en weet hoe moeilijk Feyenoord het hier kan hebben, maar ook hoe moeilijk Groningen het kan hebben. We zullen het zien om 14:30. Onderin is het rete spannend. Veel degradatiekandidaten in actie op deze zondag en 2 spelen er tegen elkaar. Excelsior tegen Emmen. Arman Afsaroglu. Ja, zo'n wedstrijd die misschien wel meer waard is dan 3 punten. Want dit is wel een hele belangrijke voor beide ploegen. Het verschil op de ranglijst is 2 punten in het voordeel van FC Emmen. Die ploeg staat 14e met 24 punten. Excelsior 16e met 22 punten. Als Emmen hier wint, dan zetten ze echt een stap naar de middenmoot. En Excelsior bij een nederlaag zinken echt wel diep weg. Het is dus ontzettend belangrijk wat er hier vanmiddag gaat gebeuren op Woudestein. Bij de elftal ongewijzigd ten opzichte van vorige week. Dit is een kelderkraker, om dat mooie woord maar weer eens van stal te halen. Excelsior straks dus tegen FC Emmen. En om 16:45 hebben we ook nog de nummer 17, de Graafschap, tegen de nummer 7, FC Utrecht. In Zwolle wordt gestreden om de beker in het nationale volleybal. De mannenfinale is al bezig. Dynamo Lycurgus, Krijn Schuitenmaker. Een absolute topper dus in het volleybal. Ook in deze bekerfinale. De opvolger van Taurus wordt vandaag hier bepaald in het Landsteden Sportcentrum. En de eerste set ging naar de landskampioen Lycurgus uit Groningen. Dat het helemaal niet gemakkelijk had in de eerste set. Maar die eerste set wel wist te pakken. En dat gebeurde met een 25-21 setstand. We zijn bezig in de tweede set. Het staat 15-9 voor Dynamo. Na de mannenfinale ook de vrouwenfinale live bij ons te horen. Sliedrecht Sport tegen Apollo 8. En dan is er ook nog andere zaalsport uit Rotterdam. De finale van het ABN een AMRO tennis toernooi met 2 wereldtoppers tegen elkaar. De Zwitser Wawrinka en de Fransman Monfils. En we zijn in Apeldoorn bij de NK Indoor Atletiek. Allemaal tot 7 uur in Langs de Lijn. We gaan terug naar Krijn. Terug naar die volleybaltopper. Ja, want 20 januari, dat was de laatste ontmoeting tussen deze twee teams in de Nederlandse Eredivisie. En toen won Lycurgus in Apeldoorn. Dat was een vijfzetter. Uiteindelijk in die laatste en beslissende vijfde set werd dus de wedstrijd beslist door de ploeg van Arjan Tai. Nu pakte zij de eerste set. En dat was helemaal niet gemakkelijk, die eerste set. Want het ging eigenlijk wel redelijk gelijk op. Lycurgus stond zelfs bij 15-13 op achterstand. En toen kwamen er 3 punten op rij. En toen leek Lycurgus beter te gaan spelen. Konden ze ook het verschil gaan maken. En uiteindelijk bij 20-21. Een puntje verschil, maar een time-out aangevraagd door Arjan Tai. En daaraan ging het lopen. Werd het 25-21 voor Lycurgus, voor de landskampioen. En nu moet Lycurgus er heel hard aan gaan trekken in de tweede set. 16-11, het verschil dus 5 punten. En het is Lycurgus dat gaat serveren met Joffrey van Gent. Hij staat klaar met natuurlijk naar het net de lange mannen van Lycurgus. Dat is Wietse Kooistra die even aan de kant heeft plaatsgenomen. Ook Dennis Borst, een van de topspelers van Lycurgus, zit aan de kant. Maar hier wordt de bal in het net geserveerd. Dus een punt erbij. 17-11 voor Dynamo. De ploeg van Redbat Strikwerda. Die voor het laatst de beker won met Dynamo in 2011. Dat was de laatste keer dat er een hoofdprijs werd gepakt door Dynamo. Nu is het Dynamo dat serveert. Dat gebeurt met Wessel Blom. En die bal valt ook weer buiten de lijnen. Dus dit zijn twee niet al te beste services op rij. En dat betekent dus dat het 17-12 wordt. Het is een set die natuurlijk gewonnen moet worden door Dynamo om deze wedstrijd spannend te houden. Belangrijke set dus om niet op een 2-0 achterstand te komen. Wat dat zou betekenen voor Dynamo. Dat de ploeg van Strikwerda 3 sets op rij moet winnen om de beker te winnen. De service van Lycurgus deze valt wel uitstekend aan de kant van Dynamo. Dus Tim Bontrop, de libero, pakt hem. En dan wordt hij goed over het net gespeeld. Hij heeft uiteindelijk Lycurgus met Van Gent geen antwoord. 18-12. Het verschil is dus weer 6 in het voordeel van Dynamo. In Apeldoorn wordt dit weekend dus gestreden om de nationale indoortitels atletiek. Vandaag onder meer de 400 meter en ook de 60 meter horde. Floris van Hoorn is daarbij. En Floris, toch nog even over gisteren. Want ik ben heel benieuwd of ze het daar nu allemaal ook over hebben. Daphne Schippers en Jamil Samuel liepen daar de 60 meter. Natuurlijk zijn dat de beste twee internationale toppers ook. Maar die nummer 3, die is 15 jaar. Het is ongelooflijk. Nketia Sedo. Ja, inderdaad, natuurlijk gaat het er nog steeds over, hoor. Want die heeft zoveel indruk gemaakt. Want ze zat natuurlijk maar 100ste achter Jamil Samuel. En dan heb je het wel over degene die brons won afgelopen jaar bij de Europese kampioenschappen in Berlijn. Weliswaar op de 200 meter. Maar toch 15 jaar. Het is gewoon, het is geen wereldrecord alle tijden, maar het is wel de beste prestatie van dit seizoen wereldwijd. Dus wat dat betreft heeft ze heel veel indruk gemaakt. Ze doet de mensen hier ook heel erg denken aan Nelly Koeman. Ook een beetje diezelfde frequentie, die snelle passen. Maar er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren. En dat is ook wat haar trainer wel zegt. Zij moet nog echt vol groeien. Want Jamil Samuel, Daphne Schippers, die hebben natuurlijk ook echt goede, sterke benen. En dan heb je ook veel meer kracht op wat langere stuk. Dus wat dat betreft moet ze nog heel ver gaan groeien. En dat gaat ze in ieder geval onder goede begeleiding doen. Ze gaat vanaf september trainen op Papendal. Dan nog wel eventjes in een ander programma. Maar uiteindelijk komt ze dan ook gewoon bij Daphne Schippers en Jamil Samuel. En de verwachtingen zijn toch wel, als zij de ontwikkeling doormaakt, zoals ze die doormaakt op langere termijn, dat we hier toch wel de opvolger van Daphne Schipper hebben. En wel een potentiële kampioen. Men durft al te zeggen een potentiële wereldkampioen. Doe maar, het zal je gezegd worden op je 15e. Wat heb je vandaag al gezien en zijn er ook al EK-limieten gelopen? Nee, er zijn nog geen EK-limieten gelopen. Die hopen dan op de 400 meter te zien. Lee Marvin Bonifacia, Madir Gafour, die moeten eigenlijk wel, die zijn aan hun stand verplicht om een limiet te lopen. We hadden net wel bijna een limiet. Manon Schoop bij het hoogspringen is geëindigd op 1,88 kampioen. Maar heeft het wel geprobeerd op de limiet van 1,91 meter. En die Manon Schoop, en dan maak ik toch even weer dat stapje naar gisteren, is ook zo'n meisje, 19 jaar, een talent. Wat dat betreft ziet het er allemaal heel goed uit bij de Nederlandse atletiek. Want wat gisteren eigenlijk een beetje is ondergesneeuwd. Maar bij de mannen, daar werd Joris Vergool kampioen op de 60 meter. Maar die werd in de series verslagen door Raphaël Bourgeois. En dat is een jongen die woont in Engeland. Is een Nederlander. Die wil eigenlijk ook wel weer heel graag in Nederland gaan trainen. Maar die is ook maar 16 jaar. En die doet dus hier bij de senioren mee. Maakte heel veel indruk ook wel gisteren. Werd natuurlijk overschaduwd door Sedo. Maar ook dat is zo'n talent wat eraan zit te komen. En waar we in de toekomst heel veel van gaan genieten. Dus wat dat betreft, voor de toekomst ziet het er echt heel goed uit voor de Nederlandse atletiek. Floris vanuit Apeldoorn. En door naar Rotterdam. Daar is straks de finale in het mannen-enkelspel van het ABN AMRO tennistoernooi. Er wordt nu ook al gespeeld met Nederlandse inbreng in de dubbelfinale. Mark Brasser. Ja, inderdaad. Henry Jean-Julien Royer. Hij is lid van het Nederlands Davis Cup team. Geboren op Curaçao. De Antillen speelt voor Nederland. Hij speelt hier samen in de finale met Horia Tecău. Dat is zijn vaste dubbelpartner. Dat is een Roemeen. Hebben de finale gehaald. Spelen tegen Henry Contine en Jeremy Jardy. Dat is een Fins-Frans koppel. Eerste set is zojuist afgelopen. Spannende eerste set. Werd een tiebreak. Het lag heel dicht bij elkaar. In de reguliere set braken ze elkaar allebei één keer. Het werd dus uiteindelijk een tiebreak. En in die tiebreak viel het net de kant op van Contine en Jardy. 7-5 in die tiebreak. En dus moeten Tecău en Royer, ja, die moeten de tweede set winnen om er dan een super tiebreak uit te slepen. Hè. Derde set wordt er niet gespeeld. Super tiebreak tot de 10 punten. We zitten in de tweede set. Royer en Tecău staan op 2-1 voorsprong. Jardy, Contine, dat koppel serveert. Dus het gaat nog op service in de tweede set. Een 1-0 achterstand dus voor Jean-Julien Royer en Horia Tecău. Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins. Krijn, tweede set, klaar. Tweede set klaar. 1-1 is het geworden in deze bekerfinale van het seizoen 2018-2019. En dat betekent dus dat die tweede set naar Dynamo is gegaan, zogezegd. De thuisploeg hier in Zwolle, de ploeg uit Apeldoorn. Zij spelen de thuiswedstrijd. Het team in het rood van Red Bad Strikwerda. Dus in 2011 voor het laatst bekerwinnaar. In 2010 voor de laatste keer landskampioen. Is nog wel de record landskampioen met 12 landstitels in de geschiedenis van de club. Ja, en Lycurgus won dus 2 jaar geleden voor het laatste beker. De landskampioen, de huidige landskampioen. Landskampioen van Nederland. Daarna was het Taurus en Orion. De ploegen die vervolgens landskampioen werden. En nu bestaat er een nieuwe kans voor Arjan Taai. Voor zijn ploeg die ondanks de nummer 1 werd in de reguliere competitie. 44 punten na 18 wedstrijden. En Dynamo eindigt op een 4e plaats. Dus de strijd om de landstitel gaat ook nu echt losbarsten. Om in de zogenaamde kampioenspool. Nu is het even pauze tussen die tweede en de derde set. Maar wat heeft Dynamo het goed gedaan? De voorsprong opgebouwd en daarna niet zoals in de eerste set zich meer laten verrassen. De voorsprong gewoon keurig uitbouwen. En dat deden ze onder meer met die piepjonge speler Rick van Solkema. Hij is 19 jaar, 2 meter 2. Zoon van oud-international Arno van Solkema. Speler die ook al heel belangrijk was in de vorige ontmoeting in de competitie tussen Dynamo en Lycurgus. Hij was verantwoordelijk voor een paar mooie punten in deze wedstrijd tot dusver. Kortom, de ploeg van Red Bad Strikwerda heeft het heel goed gedaan in de tweede set. Nu is de kwestie van volhouden. Of gaat Lycurgus toch weer de boventoon voeren? Er komt in ieder geval nog een extra set bij. In ieder geval kunnen we deze wedstrijd niet in 3 sets gaan besluiten. Dat betekent dat het spannend is in Zwolle. 1-1 de stand in sets. We gaan zo dadelijk beginnen aan de derde set. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en een intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Koploper PSV stond bij rust met 2-0 achter bij Heerenveen. In de 59e minuut maakte Pereiro de 2-1. En in de laatste seconde van de wedstrijd, u raadt het al, werd de gelijkmaker gemaakt. Ongelooflijk, PSV scoort weer eens in de slotfase. Al denkt het doelpunt te maken Daniel Malen daar anders over. Nee, ik denk dat iedereen gewoon bij ons weet dat we nooit opgeven. En dat we altijd doorgaan tot de laatste minuut. En ja, dat, zoals je zegt, het is al veel vaker gebeurd. Dus dat is wel een kracht, denk ik. Ja, die kracht van het altijd blijven vechten, daar is trainer Mark van Bommel ook blij mee. Kijk, deze ploeg gaat maar door. Of het nou 3-0 voor is of 2-0 achter of 2-1 achter. Ze geloven erin en dat stralen ze ook uit. Het staat wel een team die voor elke meter wil vechten tot het laatst. Bij Heerenveen was het vooral balen, de analyse van trainer Jan Olderikring. Ja, zij scoren een doelpunt, dat is mijn analyse in de 93e minuut. Ja. Daar is het in elk geval niks aan gelogen. Kort door de bocht. Ja, jouw stelling van deze dag gaat over die bijzondere statistiek van PSV. We hadden hem op verschillende manieren kunnen inkleden. Want PSV is nu al recordhouder, geloof ik, van binnen 1 seizoen na de 85ste minuut scoren. 16 dat keer. Is al 16 keer gebeurd. Bizar. Maar ook in de blessuretijd. En dat is nu al, dat was de 8e. Dit was de 95ste minuut van Malen. En dat bracht jou tot de stelling dat PSV al 8 keer in blessuretijd heeft gescoord. Is puur geluk. Ja, dat was natuurlijk een provocerende stelling. Ik ben het daar niet mee eens. Dus als ik zou stemmen, dan wist ik wel wat ik antwoordde. Dit is natuurlijk een kwaliteit. Dat is geen toeval meer. Maar wat heeft Nederland gestemd? Nou, ik wil eerst nog even van je weten waarom je het een kwaliteit vindt. Nou, wat die kwaliteit dan precies is. Is dat gewoon pure fitheid? Is dat wilskracht? Wat is het? Het is van alles. Kijk, Mark van Bommel is net trainer. De voetballer in hem zie je echt nog aanwezig. En wat Van Bommel deed, is zorgen voor teamgeest. Die kon de boel bij elkaar houden. Nou, dat doet hij als trainer ook. Buiten los van het feit dat hij ook een interessante spelopvatting heeft. Want hij laat PSV best goed gegroepeerd aanvallen. Dat was gisteren minder, hè? Dat gaf hij ook toe. Nee, ze waren echt uit hun doen. Ja. Vond ze zwak. En dat die gelijkmaker nog kwam. Laten we zeggen, van al die wedstrijden die ze in de slotfase hebben beslist, was het hier de verrassendste. Ik dacht van nu gaat fout. Maar het ging alsnog goed. Ja, het was misschien ook wel de laatste, want het was inderdaad echt 20 seconden voortijd. In the dying seconds, ja. Henry. Er is inmiddels al ruim 4000 keer gestemd. Dat kan via het account op Instagram NOS Sport. Klik dan linksboven en stem heel simpel door te drukken op ja of nee. Ik ga het nog niet zeggen, want het is wel. Ik vind het heel opvallend. Maar wat denk je dat het Nederlands publiek ongeveer vindt? Is men het eens met deze stelling of juist helemaal niet? Dat een kwart zegt van het was geluk. En die misgunnen het PSV dan. Dat denk ik. Ja. Je zit er ontzettend ver naast. Als je stemt, zie je trouwens ook de tussenstand. Nee, je zit er echt verschrikkelijk ver naast. Wanneer ga je dat bekendmaken dan? tegen zevenen. Oh, ja. En dan, maar dan moeten de mensen nog... dus nu echt de hele tijd de radio aanhouden dus. Ja, dat hoeft niet. Je kan hem ook uitzetten. En dan om zeven dan uur weer aan. Voor zeven weer maar aan. Dan traden wij de mensen af. In de tussentijd zullen we het er nog wel een paar keer over hebben. Straks ook onder andere met Jan Bavink van Opta. Die gaat er nog wat statistieken aan toevoegen. Leuk. Die misschien wel of niet bewijzen inderdaad of het dan geluk was, ja of nee. De wedstrijden van gisteravond. AZ is uitstekend uit de winterstop gekomen. Gisteren won de ploeg met 3-0 van VVV. AZ heeft in 2019 nog geen enkel tegendoelpunt gekregen. En alles dus gewonnen. En dat komt vooral ook door keeper Bizot. Al kon die dan ook op zijn beurt weer genieten van zijn collega aan de overkant. Ik moet zeggen, ik zat ook eerlijk gezegd, ik zat ook te genieten van Lars. Die een paar uitstekende reflexen had. Orderstal, je collega. Ja, zeker. Ja, ik stond echt op het veld van goed bezig. Ja, een mooi compliment. Maar AZ verdient denk ik de meeste complimenten. Dat gaat als een tierenlier. Sinds Van der Brommen heeft gezegd in december dat hij ermee ophoudt. Dat is nou leuk, hè? Want wat zeggen we altijd? Zodra een trainer aangeeft van ik ga aan het einde van het seizoen weg, dan pakken ze geen punten meer. Ja. Nou, tegenovergestelde hier. Heeft het überhaupt iets met elkaar van doen? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat AZ gewoon op gang komt, toch? Nou, John van der Brom heeft zich echt wel bewezen als trainer. Ja. Die kan wel wat, anders zou die ook niet door Utrecht worden begeerd. En hij is al aangenomen. Maar AZ heeft natuurlijk fantastisch materiaal. Hè. Wij zijn allemaal blij dat Stenks weer terug is. Liet gisteren ook wel weer van zich liet de hoop zien. AZ is gewoon een hartstikke goede ploeg die een serieuze bedreiging vormt voor Feyenoord. Dat straks tegen Groningen speelt. Hadden we ook niet kunnen denken, want dat verschil was groot. Dat was echt groot. Ja. En AZ blijft maar door. En inderdaad ook de nul. Hè. Ze geven heel weinig weg. En wat ik heel erg leuk vind, en ik begrijp er niks van. Toen ik Vlaar eind vorig seizoen, begin dit seizoen zag, dacht ik van daar zit nu echt de sleet op. Dat is klaar. Ik weet nog wat ik tegen Andy Houtkamp een keer heb gezegd. En wat zei Andy toen? Nou, die erkende ook wel dat hij niet in de beste vorm was. En dat zagen we allemaal. Maar dat we ook vonden dat hij niet zo wendbaar was. Maar ja, hij speelt hartstikke goed. En dat is hartstikke leuk. Want ook hij is 34. Misschien wel het meest opvallend is aan dit verhaal, is dat dit verhaal eigenlijk al een aantal jaren min of meer hetzelfde is. Hè? Onder Van der Brom doet AZ het bijna elk seizoen steady. Heel goed, zeggen we eigenlijk elk seizoen dit. Hè? Ze krijgen de complimenten, ze krijgen de bloemen, ze krijgen prachtige wedstrijden, ze spelen prachtige wedstrijden. Maar, en dat blijft ook steeds zo, in de toppers tegen de topploegen lukt het niet. Nee. Is er iets waarvan jij denkt, nou misschien deze keer wel? Eerlijk gezegd, nee. Ik zie niet in dat gaat veranderen. Want als Ajax en PSV straks nog gaan spelen tegen AZ, dan hebben ze de punten ontzettend hard nodig. En die nemen AZ serieus. Dan zie je toch wat er altijd gebeurt, al jaren. Het lukt AZ niet om echt tegengas te geven. En dan is de vraag daarna natuurlijk, neemt Utrecht er dan genoegen mee dat hij met Utrecht precies doet wat hij met AZ heeft gedaan? Als Utrecht een paar seizoenen achter elkaar derde of vierde wordt? Daar tekenen ze voor. Daar tekenen ze voor, natuurlijk. Ja. Zeker. Goed, Fortuna Sittard gisteren ging op bezoek bij Heracles en kreeg een flink pak slaag. Het werd maar liefst 6-0 voor Heracles. En met 4 doelpunten van de Spanjaard Adrián Dalmau was hij de grote man natuurlijk. Hard werken, dat is zijn geheim. I think the work always have result. And this is today my result for all the season, my hard work. And today I'm very happy for me, for all the fans, and enjoy this match and my 4 goals. Ja, we hebben een nieuwe Frans Sol. Ja. En hij speelt niet bij Willem II. En hij kan best wel goed Engels. Vitesse won weer eens. Het werd 3-2 tegen Willem II. En een van de doelpunten kwam van het hoofd van de aanvoerder Brian Linssen. Nou ja, weet je, ik kan goed koppen, ik kan goed timen. Ik spring redelijk hoog. Dus dan is het hopen dat een bal goed gaat vallen. En vandaag kwam die perfect. En ja, ik kom er mooi binnen, denk ik. Ik vind dat een waanzinnig leuke voetballer. Brian Linssen, net als Ankel Jansen bij Emmen. Dat zijn jongens die zitten onder de top. Maar die zijn zo verschrikkelijk goed en belangrijk. Als je dit doelpunt nog eens terugkijkt, dan denk je met zijn 1,70 meter, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Vaak met het hoofd, hè? Dat hij dat duel wint. Ja. Echt een grootheid bij een subtopper. PSV is de koploper in de Eredivisie met 57 punten. Ajax heeft er na die overwinning zojuist, die 5-0 tegen NAC, nu 53. Het verschil is dus afgenomen tot 4 dit weekend. Straks speelt Feyenoord, dat staat nu nog derde, 2 punten voor AZ. Feyenoord kan dat gat dus tot 5 punten. punten vergroten. En Vitesse is de nummer 5. De spanning zit hem daarna vooral onderin. Heerenveen staat slechts 15e, Excelsior 16e. De Graafschap speelt straks ook, staat 17e. En NAC heeft dus alweer verloren. Het heeft 16 punten uit 22 gespeeld. Ja, want straks, dat is eigenlijk nu 2:30... Groningen, Feyenoord en Excelsior M. En dan krijgen we om 16:45 nog de Graafschap tegen FC Utrecht. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30. Jan van der Putten. De top van Air France KLM heeft een compromis bereikt over de herbenoeming van KLM-topman Elbers. Dat meldt de Franse krant La Tribune. En daarmee zou er een eind komen aan de machtsstrijd binnen de luchtvaartmaatschappij. De Turkse politie en inlichtingendiensten hebben 3 Nederlandse terrorismeverdachten aangehouden, melden Turkse media. 2 vrouwen en een man die zouden horen bij Islamitische Staat. Bij een brand in de Sloppenwijk in de stad Chittagong in Bangladesh zijn zeker 8 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. En een motocrosser uit Harderwijk is overleden na een ongeluk op de crossbaan in Ermelo. Gisteren viel hij bij het crossen, raakte zwaar gewond. Andere motoren konden hem niet meer ontwijken. Radio 1, NOS langs de lijn. Zo. Bent u er klaar voor? Ik kijk even opzij. Ik wel, jij? Ja, ik ook. Ik heb er zin in. Leuke 2:30 wedstrijden. En die eerste FC Groningen-Feyenoord die spreekt mij zeker tot de verbeelding. Want Groningen heeft het er weer een beetje hervonden. En Feyenoord uit. Volgens mij presteren ze nog slechter in uitwedstrijd dan Emmen. Nou, Andy Houtkamp. Vertel het maar. Ja. Nou ja, je hebt eigenlijk alles al verteld. Want de wedstrijd moet nog beginnen. Onder leiding van Makkeli. Maar ik heb er ook ontzettend veel zin in. Het stadion zit nog steeds niet vol. En net had ik het er met wat mensen over. Die hier regelmatig komen. Dat dit was toch een onneembare veste. Jarenlang. De Groene Kathedraal. Daar ging je met knikkende knieën naartoe. En ik denk dat vandaag Feyenoord toch ook wel een klein beetje met die knikkende knieën hier naartoe gaat. Want ja, ze moeten toch winnen om AZ, wat ik gisteravond heb zien spelen, en inderdaad een uitstekende ploeg, om die van het lijf te houden. De wedstrijd staat op punt van beginnen. Danny Makkeli is de scheidsrechter. De VAR noemen we er ook altijd maar bij. Christian Baks. Hopelijk moet hij niet al te vaak in actie komen. Maar dan gaan we een heerlijke wedstrijd tegemoet. De 2x11 mannen en de scheidsrechter staan klaar. En Makkeli heeft gefloten. En dan is de wedstrijd onderweg. Jeff Chabot heeft de bal als eerste naar voren gebracht. Gaat de bal naar 7 uit. Die kan spelen. Was nog even een vraagteken. En meteen is Groningen gevaarlijk in het strafschopgebied met Mahi. Die net niet de bal onder controle krijgt. De bal gaat over de zijlijn. Gewerkt door de verdediging van Feyenoord. Maar het mag duidelijk zijn. Ze zijn weer bij elkaar. Mahi en Doan nog even. Want Mahi gaat naar Zwitserland. Naar FC Zürich. Doan met de voorzet. Richting Mahi, maar komt niet aan. Bal wordt half weggewerkt. Opgevangen door Zeefuik. Brengt hem eventjes terug. En dan kan Mike de Wierik de bal weer naar Zeefuik geven. Allemaal op de helft nog altijd van Feyenoord. Dan een duwtje in de rug van Vilena. Bij zijn tegenstander Memisevic. Maar dat wordt niet bestraft. En dan gaat de bal over de zijlijn. En mag Feyenoord gaan gooien. Doet dat met Kelvin Verdonk. Die vorige week zijn eerste doelpunt maakte voor Feyenoord. Dat is leuk. Over doelpunten gesproken. Nog 1 doelpunt is Robin van Persie verwijderd van de 200ste in het competitievoetbal. 30 voor Feyenoord. 96 Arsenal. 48 Manchester United. En 25 Fenerbahçe. Wat een carrière. Wow. En wat een prachtig moment voor de wedstrijd. De 11 jongetjes en meisjes die mee mogen lopen met de voetballers kregen allemaal een knuffel en een hand van Robin van Persie. En dat was echt ontroerend om te zien. Oh, oh, foutje van Feyenoord. Oh, het scheelt dat weinig zeg. Oh, een terugspeelbal was dat van Sven van Beek op Vermeer. En Vermeer laat die bal over zijn voet heen drentelen. En dan vlak voor de lijn wordt de bal nog weggehaald. Maar dat scheelde heel erg weinig. Of Groningen stond op 1-0. Feyenoord is nog niet op de helft van FC Groningen geweest. Het mag duidelijk zijn wat FC Groningen wil druk zetten, snel scoren. En het Feyenoord hier vanmiddag in Groningen ontzettend moeilijk maken. En dat gebeurt nu al in de beginfase. Mahi heeft de bal geprobeerd te spelen naar Kai Sierhuis. En dan weer balbezit voor Groningen aan de linkerkant. Memisevic heeft de bal, wordt opgejaagd door Vilena. Vilena en Memisevic bij de cornervlag aan de linkerkant van het veld. Wint Vilena, knap gedaan. Dan moet hij wel de bal houden. En dat is niet eens zo makkelijk, want hij staat nog steeds bij de cornervlag. Maar dan via Memisevic de bal over de achterlijn. En mag Vermeer de bal weer in spel gaan brengen. Het is duidelijk. De eerste 2 minuten waren al leuk. Zeker vanuit Groningen oogpunt. Feyenoord krijgt het moeilijk. Ook dat mag duidelijk zijn. Maar het staat nog altijd 0-0. Gaan we naar Woudestein. Rotterdam, Kralingen, Excelsior tegen Emmen, Arman. Ruim 3 minuten geleden begon. Het is nog 0-0. Maar Emmen was al gevaarlijk. En ook heel dicht in de buurt van Alessandro Damen via de nieuwe spits Sven Braken. Maar die kreeg de bal net niet op doel. Bij Excelsior knoeiden ze achterin. Maar ze kregen de bal uiteindelijk wel weg. Emmen begint sowieso wat beter aan de wedstrijd. Heeft nu ook achterin de bal met Nick Bakker en André Lukic. Die nieuwe Kroaat. Die wordt gehuurd van Braga. Excelsior won de laatste twee wedstrijden die het hier speelde. Op Woudestein tegen de Graafschap. Ook al zo belangrijk onderin. En dat was een hele verrassende... Of misschien ook wel niet, omdat het tegenstander Feyenoord was. Maar ze wonnen dus ook thuis van Feyenoord. Maar ze hebben eigenlijk ook nu gewoon weer een overwinning nodig. Want ze staan 16e. Excelsior met 22 punten. Dat zijn er twee minder dan FC Emmen. Winnen ze vandaag, gaan ze over Emmen heen. Er staat vooral voor Excelsior ontzettend veel op het spel. Emmen heeft misschien iets meer lucht. Maar goed, die lucht... Die is ook niet oneindig. Die raakt ook op een gegeven moment weer op. Want zoveel kan Emmen zich ook weer niet permitteren. Nu met Anko Jansen voor Emmen. Links op het veld. Op de helft van Emmen in balbezit. Speelt de bal terug naar Bakker. Bakker kan naar Scherpen. Doet dat niet. Kiest uiteindelijk voor het balletje richting Glenn Bijl. Beide ploegen ongewijzigd ten opzichte van vorige week. Er was bij Excelsior alleen nog wat twijfel over het meespelen van Luigi Bruins. Maar die heeft het gehaald. En omdat de wedstrijd zo belangrijk is... Mag zelfs hij meedoen, ook al is hij misschien een klein beetje in twijfel gevallen. Het is wel echt eentje die Excelsior gewoon moet winnen. Emmen is in de aanval aan de linkerkant. Opnieuw met Anko Jansen, de man van die wereldgoal. Vorige week tegen ADO. Jansen krijgt de bal aan de linkerkant bij Chacon. Die geeft de voorzet en die wordt weggegleden over de achterlijn door Excelsior. Maar dan is er blijkbaar toch als laatst de voet geraakt van Chacon. En is het een doeltrap voor Excelsior, voor Alessandro Damen. 5 minuten gespeeld op Woudestein. Graadje 15. Zeer aangenaam. Zonnetje schijnt in Rotterdam. Het is heerlijk voetbal weer. En deze ploegen die gaan er ongetwijfeld een heerlijke wedstrijd van maken. Hoewel, het is natuurlijk wel een degradatiewedstrijd. En dan zie je vaak ook wel dat de angst wat groter is dan de wil om te winnen. Maar hopelijk gaan Excelsior en Emmen gewoon beide op de aanval spelen. Nu de doeltrap van Damen. Althans, een doeltrap. Hij speelt heel veel risico. Met heel veel risico daar zijn centrale verdedigers aan. Het loopt uiteindelijk net goed af. Aan de linkerkant gaat dan Horemans voor Excelsior. Dan Jerdy Schouten op het middenveld. Die gaat naar de linkerkant, naar Burnett. Zo is Excelsior in de aanval. Na 6 minuten in Rotterdam is het nog 0-0 in de wedstrijd tegen Emmen. De dubbelfinale van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam, Mark. Ja, die is nog niet beslist. Eerste set 7-6 in het voordeel van Jeremy Jardy en Henry Contine. En het is nu 5-4 in de tweede set in het voordeel van Jean-Julien Royer. En zijn partner, de Roemeense partner van hem, Tekau. Het gaat op service in die tweede set. 5-4 dus. Het is Jardy en Contine. En dan is het Jardy die aan het serveren is. 30-15 in het voordeel van dat koppel. Goed koppel. Spelen niet altijd samen zoals Royer en Tekau dat wel doen. We hebben Henry Contine bijvoorbeeld begin van het jaar in de finale gezien van de Australian Open. Daar speelde hij dan weer samen met een Australier, met John Peers. Nou, nu speelt hij dus samen met Jardy. Heeft een beetje wisselende contacten, om het zo maar te zeggen. Maar het is een aardig dubbelspel die het Royer en Tekau behoorlijk lastig maakt. Dat is wel een koppel wat al jaren samen speelt. 5-4 dus in de tweede set in het voordeel van Royer de Nederlander en Tekau de Roemeen. Ja, als het zo doorgaat, want we hebben nog geen breaks gezien in die tweede set, dan gaan we af opnieuw op een tiebreak. Dat is de tweede set. De derde set bij het volleybal tussen Dynamo en Lycurgus. En het was in evenwicht. Hoe is het nu, Krijn? Ja, een klein overwicht voor Dynamo mag je wel zeggen in deze set. Want het stond al eerder 12-7. Dat was het grootste verschil. Nu staat het 19-15 voor de ploeg uit Apeldoorn. Terwijl er weer een time-out wordt aangevraagd. Het is wel een feit dat Lycurgus, de landskampioen, de huidige nummer 1 van de Eredivisie, er heel hard aan moet trekken in deze wedstrijd. Ja, die sfeer, luister eens op de achtergrond, is geweldig in Zwolle. De zaal is volledig uitverkocht. Ook met die vrouwenfinale tussen Sliedrecht Sport en Apollo Achtog natuurlijk voor de boeg. Vanaf 4 uur staat die wedstrijd gepland. Maar eerst nog dit spektakel tussen Dynamo en Lycurgus. Met dus een derde set 19-15. Dynamo op voorsprong. Er wordt alweer gefloten. Die time-out zit er dus alweer op. Maar wat staan ze goed te spelen. De mannen van Red Bad Strikwerda met Van Solkema. Met natuurlijk ook belangrijke punten van Renzo Verschuren. En dat betekent dus dat Wietse Kooistra, dat is toch het boegbeeld van Lycurgus. Hij is gebleven aan het begin van dit seizoen. En hij moet er toch heel hard aan gaan trekken. Is verantwoordelijk trouwens voor de meeste punten in de Eredivisie bij Lycurgus. En hij is de man die zijn ploeg op sleeptouw moet nemen. Nu is de service voor Dynamo. Bij die stand van 19-15 komt daar Borst. En dan valt die bal in de blokkering. Is het Kooistra die hem opvangt. En dan moet hij over de blokkering heen worden gewipt. Maar komt er een technische fout aan. En gaat het punt naar Lycurgus. En zo krabbelt Lycurgus weer wat dichterbij. Wordt het 19-16. Arjan Taai, de coach, staat langs de zijlijn. Hij roept zijn spelers binnen de lijn af en toe wat toe. En nu is het wel Lycurgus met Fris van Gestel die klaar staat om te gaan serveren. Om dat gaatje nog kleiner te maken in die spannende derde set. De servers niet al te veel risico genomen door Van Gestel. En daar weer, ja, weer goed gedaan door Rick van Solkema. Die in de Eredivisie 172 punten heeft gemaakt tot dusver. Weer een belangrijk punt. 20-16. We komen aan in de big points bij deze partij tussen Dynamo en Lycurgus. En die thuisploeg tussen aanhalingstekens heeft de voorsprong. Als ook Renzo Verschuren daar gaat serveren. En die serveert het goed in de Eredivisie. Laat mooie statistieken zien in de wedstrijden die tot dusver gespeeld zijn. En snoeihard. Ja, daar komt geen antwoord op van Lycurgus. Daar vervolgens wel de bal buiten de lijnen opgepikt door Kooistra. Komt er een rally. En de eerste echte rally werd gewonnen door Lycurgus in deze partij. Maar nu wordt het wel weer een echte leuke rally met Van der Kamp. En die haalt het punt binnen voor Lycurgus. 20-17 is de stand. Dat betekent dus dat Lycurgus Dynamo niet laat uitlopen in deze hele leuke derde set. Heeft Feyenoord het op orde na dat slippertje net in de beginfase achterin, Andy? Ja, maar het is nog altijd 0-0. Wel een hele open wedstrijd. Nu Doan, die probeert de bal voor het doel te brengen. Lukt niet omdat de bal onderweg gekraakt wordt. Maar Groningen zit er bovenop. Nu even een missertje van Berghuis. En kan er overgenomen worden door Handwerker aan de linkerkant van het veld. Met Sint-Justen. Doet Sint-Justen goed. Dan moet Klaas hier achter de bal aan. Speelt zijn 150ste voor wedstrijd voor Feyenoord. Is ook gelukt. En dan Berghuis op het middenveld in de as van het veld. Heeft de bal. Speelt hem naar de linkerkant. Nog wel op eigen helft. Maar nu gaat Toornstra aan de linkerkant de middenlijn over. Toornstra nog altijd in balbezit. Met een hand nog altijd ook in een soort van brace. Een matige bal naar voren. Maar wordt ook matig verwerkt door de verdediging van FC Groningen. Want via Zeefuik gaat de bal over de zijlijn. En dan mag Vilena gooien. Doet dat op Verdonk. Verdonk nu op de helft van FC Groningen. Heerlijke voetbalsfeer. Juichende supporters. Zowel van FC Groningen, maar ook van Feyenoord. Die in grote getalen naar het noorden zijn afgereisd. En die zijn ook te horen. Maar nu is het heel eventjes rustig. Omdat Feyenoord temporiseert. Bal naar de linkerkant. Naar Verdonk. Die laat hem even van de voet afspringen. Maar kan hem toch aan Van Beek geven. Van Beek centraal achterin. Geen Van der Heijden. Hij speelt met Martina centraal achterin. Deze Van Beek. En dan wordt er weer flink gejaagd door FC Groningen. Richting de mannen in balbezit van Feyenoord. Nu is dat Sint-Justen. Speelt hem al breed naar Van Beek. En Van Beek speelt hem dan door naar Verdonk. Verdonk aan de linkerkant zoekend naar Vilena. Vilena heeft hem. Heeft Doan tegenover zich. Trekt nu naar het midden. Vindt daar Mahi. En dan geeft hij weer breed naar de rechterkant. Waar het balbezit is voor Cuco Martina. Die de bal gepaasd heeft. Maar niet goed. En de overname is daar voor Kai Sierhuis. Sierhuis probeert hem binnen door te geven op Mahi. Maar dat lukt niet. Eventjes een wapenstilstandje in Groningen. Maar hoe lang gaat dat duren? Want het kan zomaar weer gebeuren als de bal weer slecht gepaasd wordt. Maar dat is van beide kanten. Want de bal gaat over de zijlijn via Zeefuik. Feyenoord mag gooien. We hebben gespeeld 10 minuten precies. Groningen-Feyenoord 0-0. Excelsior Emmen, Arman, wie heeft de beste kans gehad tot nu toe? Excelsior, eigenlijk beide wel ongeveer gelijkwaardig eigenlijk. Dat zie je 0-0 en de echt hele grote kansen nog niet. Een paar halve kansen voor beide ploegen. Nu de doeltrap van Kjell Scherpen aan de kant dus van FC Emmen. Die zoekt naar Sven Braken, vindt hem niet, want Excelsior kan uitverdedigen. Nou, niet helemaal, want de bal valt even terug richting de zijlijn. Oude Kotten vangt op. De centrale verdediger van Excelsior staat daarnaast Jurgen Matthij. Opgevangen dan aan de andere kant bij Emmen ook weer door Lukic. Andere centrale verdediger die levert op zijn beurt ook weer snel in. Ja, nou goed, ik had ook niet verwacht dat ik hier vandaag naar Real Madrid Ajax zou gaan kijken. Er gaat wel heel veel fout nu in deze fase van de wedstrijd. De bal gaat dan naar Matthij. Laat ze eerst eens proberen om een zorgvuldige aanval op te zetten. Matthij die kiest toch ervoor om de bal even terug te spelen. Richting zijn doelman, richting Damen. Bij Emmen weten we natuurlijk dat Emmen vooral een ploeg is die piekt na een achterstand of in de tweede helft. Want ze kwamen al 7 keer terug in het seizoen van een achterstand. En maakte ook nog eens 10 van de laatste van alle goals dit seizoen in de Eredivisie. In het laatste kwartier van een wedstrijd. Het is een soort PSV, maar dan nog extremer eigenlijk. Ja, want zij gaan echt nog vaker volgens mij scoren in het laatste kwartier. Percentueel gezien zeker. Nu is het Burnett die de bal breed speelt. Richting Kolwijk. Kolwijk weer terug naar Oude Kotten. Oude Kotten dan naar Matthijs. Het speelt zich allemaal af op de helft nog van Excelsior. Dan de inspeelpaas richting de topscorer Messaoud. Die kaatst dan wel prima. Messaoud richting de Belgische rechtsback Siebe Horemans. Maar die laat de bal van zijn voet springen. Geeft zo'n ingooi weg. Emmen dan weer met De Leeuw. De Leeuw zoekt naar Jansen. Jansen verliest het duel van Horemans op de kleine ruimte. Zo'n kunstgrasduel wordt er nu afgewerkt. Uiteindelijk komt Excelsior er als beste uit met Kolwijk. 13e minuut van de wedstrijd. Het is 0-0. Elhamdoui is vrijgespeeld. Is goed in vorm natuurlijk. Mounir Elhamdoui met een goal en 2 assists in zijn laatste wedstrijden. Nu Edwards. Edwards die glipt er bijna langs bij Kavlan. Nou, het lukt toch niet. Omdat er wat rugdekking komt. Uiteindelijk van Bijl. Emmen dan. Met Jansen, net over de middenlijn, linkkant van het veld. Jansen met een schitterende paas, een hele mooie paas. En daar komt de kans voor FC Emmen. En die is uiteindelijk voor Alexander Banning. Maar die schat die bal net niet goed in, waardoor Damen hem nog kan oprapen. Nou, hoogtepunt van de wedstrijd tot nu toe, deze bal van Anko Jansen. Banning doet er te weinig mee, daarom is het nog 0-0 na 13 minuten. Beslissende fase, derde set tussen Dynamo en Lycurgus. Krijn. Schitterende rally bij een stand van 23-20. En die rally wordt gewonnen door Lycurgus. En dus wordt het 23-21. Van de Kamp is de laatste schakel. Prachtige rally. Het zijn toch vaak de spelers van Lycurgus die de rallies beslissen. En dat moet normaal gesproken vertrouwen geven. Maar Lycurgus staat nog wel op een achterstand. 23-21. Spelers van Dynamo kijken elkaar even aan. Ook in deze set weer een paar hele goede belangrijke punten van Rick van Solkema. Maar Lycurgus mag gaan serveren. Dat gebeurt via de spelverdeler Sam Gortzak. Staat klaar. Aan de kant waar ook de fans zitten van Lycurgus. Links zitten de fans, links van mij dan, de fans van Dynamo. Allemaal in het geel-rood gehuld en het blauw overheerst. Aan de rechterkant de aardebal in het net geserveerd. Dat betekent setpoint voor de thuisploeg, voor Dynamo in deze bekerfinale. 23-22 wordt het. Nee, 23-22. Die bal ging via de netband dan. En dan levert dat toch weer een puntje op. En is er een time-out. Is deze set dus nog niet beslist. En de spelers die weer even de gelegenheid krijgen om hun coaches op te zoeken. Maar wat is het spannend en wat is het een goede wedstrijd, net zoals die wedstrijd van 20 januari... toen in Apeldoorn deze twee ploegen elkaar ontmoetten. Toen was het Lycurgus dat toesloeg. Overigens over de bekercompetitie. Deze ploegen zijn ingestroomd na de tweede ronde. Die eerste twee rondes hebben in toernooivorm plaatsgevonden. En de eredivisieclubs spelen dan hun kwartfinale als eerste wedstrijd in de beker. Dus dat betekent dat deze teams al 3 wedstrijden erop hebben zitten... om hier te komen in deze finale. De spelers van Dynamo staan alweer klaar. Met die nipte voorsprong van 23-22. Geen setpoint dus, want het punt ging naar die goede service van Gortzak. Aan de goede kant van de lijn viel die bal. De goede kant van het net richting Lycurgus. Nu is het Gortzak die weer klaar staat voor de service. Mag nu gaan serveren. Fluitje heeft geklonken van de scheidsrechter in de stoel. En daar komt hij. Wordt het weer zo'n snoeiharde service? Ja, het wordt weer zo'n snoeiharde service. Maar de libero van Dynamo pakt hem goed op. En dan komt daar een setup. Wordt het blok op tijd van Lycurgus. Daar een nieuwe setup. En nu moet hij er overheen. En dat lukt ook. Het is Michael van Zeist. Hij zet de thuisploeg, zet Dynamo op 24-22. Dat betekent dus dat Dynamo de set naar zich toe kan trekken voor de 2-1 stand in de bekerfinale. En dat betekent, als ze hem winnen, dat Dynamo nog 1 puntje nodig heeft. En dan is het nu Michael van Zeist die zelf gaat serveren. Hij staat er al klaar voor. Fluitje heeft geklonken. 24-22. Van Zeist neemt niet heel veel risico. Bal wordt via de netband. En hij wordt opgepikt door Lycurgus. En dan is daar de bal buitengeslagen door Wietse Kooistra. Dat betekent dat de derde set naar Dynamo gaat. Dat het 2-1 wordt voor Dynamo. De ploeg van Redbad Strikwerda. Goeie set. En Lycurgus gaf nog wel even tegengas. Maar de set gaat naar Dynamo. 25-22. Good for me, girl. It hides. Anouk, toen ze nog Engels zong. Ja! Met Girl. Zat je stil op je stoel, Andy? Met Anouk, ach ja hoor, leuke muziek. Ja, die kan je toch wel hebben? Ja, die kunnen we net aan hebben. Ja. Het is, ik vind het een leuke wedstrijd. Ik ook, die kan ik veel beter hebben. En ik vind Groningen sterk hoor. Ten opzichte van Feyenoord. Feyenoord nog geen kansen gehad. Net een hele grote kans voor FC Groningen, voor Ritsu Doan. En die stuitte op Kenneth Vermeer, die uiteraard nog steeds in doel staat. Omdat Bijlo nog steeds geblesseerd is. En nu weer zo'n rare terugspeelbal richting Vermeer. Kan hij hem binnenhouden met moeite. En dan kan hij hem met moeite bij Verdonk krijgen. Maar dat zijn toch rare ballen om je keeper zo in de problemen te brengen. Nu was het Martina die dat deed. En meteen is het Doan die de bal heeft in de diepte. Probeert Zeefuik positie te kiezen. Maar er loopt iemand met hem mee. En dat is altijd lastig. Maar hij wordt toch gevonden. Zeefuik. Let op deze man vandaag. Zeefuik, ex-Ajax. Rechtsback van Groningen. Die gaat een leuke wedstrijd spelen. Doan schiet. En in de armen van keeper Kenneth Vermeer. Ja, het mag duidelijk zijn. 19,5 minuut gespeeld. Dat Groningen toch wel de betere ploeg is in deze wedstrijd tot nu toe. Enige probleem voor Sergio Pat is dat hij ongeveer de enige is die in de zon staat. Dat kan nog gevolgen hebben het komende half uur, zeg maar. Maar ik verwacht niet al te veel problemen voor de keeper van Groningen wat dat betreft. Bal gaat naar voren. Komt niet bij Sierhuis terecht, maar wel aan de rechterkant bij Cuco Martina. En Martina die heeft de bal gespeeld. Gaat de bal naar binnen verspeeld, want de bal gaat naar Reis. Reis heeft gepaast en dan kan Te Wierik opkomen stomen. Weer alles en iedereen zo'n beetje op de helft van Feyenoord. Bal naar de rechterkant, naar Zeefuik. Zeefuik met Toornstra, schiet de bal tegen Toornstra aan. Is een beetje boos omdat Mahi geen goede beweging maakte, waardoor hij de bal niet kwijt kon. Zeefuik, maar er mag wel gegooid gaan worden door FC Groningen. Het publiek gaat eens lekker erachter staan, want het is een echte goede sfeer hier in Groningen bij zowel de fans van Groningen als Feyenoord. 0-0 de stand. Zeefuik heeft de bal gekregen van Doan en geeft hem terug aan Doan. Binnendoor, mooi gespeeld op Mahi. Mahi speelt dan de bal weer even terug. Gaat de bal hoog de diepte in. Ja, dat is geen probleem voor Van Beek, want die is heel hoog en lang. En dan Vilena, die de bal weer verspeeld en dan kan er overgenomen worden door Memisevic. Het staat nog altijd 0-0, maar de beste kansen tot nu toe voor FC Groningen. Goeie sfeer daar. Kijken hoe de sfeer is in Apeldoorn bij het NK Indoor Atletiek. Het gaat daar om titels, maar ook om limieten, Floris. En wat dat betreft is de sfeer uitstekend. Zeker na de 3000 meter bij de mannen. Want daar werden in één keer drie limieten gelopen. De Nederlands kampioen Mike Foppen, die had er al eentje op zak. Die had hij vorige week behaald in Oostenrijk. Toen was hij toch wel heel snel. Maar nu in een hele mooie, spectaculaire race pakte hij Bram Andriessen en Benjamin de Haan met zich mee. Die gingen in een hele snelle finale kop aan kop en over de streep. Foppen won vlak voor Andriessen. En Andriessen is dan toch wel de grote verrassing hierin. Benjamin de Haan, die kennen we al. Die heeft al wat van die internationale kampioenschappen op zijn naam staan. Maar Andriessen is helemaal vers, helemaal nieuw. En die mag dus ook naar Glasgow. Samen met Benjamin de Haan en Maaien Foppen op de 3000 meter. Is nog nooit gebeurd. Dus wat dat betreft weer iets heel unieks hier in Apeldoorn. Het tennis in Rotterdam, de finale van het dubbelspel. Is de tweede set klaar, Mark? Ja, het is net gespeeld, Henry, inderdaad. De tweede set is afgelopen en die is ook gewonnen door Henry Contine en Jeremy Jardy. Verlies dus voor Jean-Julien Royer en Horia Tecau, zijn Roemeense partner. Zag het in de tiebreak, want het werd in de tweede set ook een tiebreak. Zag het in eerste instantie niet naar uit. Er was een mini-break voor Royer en Tecau. Die kwamen 4-2 voor in de tiebreak. Nou, Contine haalde nog wel een servicepuntje terug. Het werd 4-3. Toen mocht Tecau gaan serveren twee keer. Ja, dan denk je 5-3, 6-3, hè. Dan is die tweede setwinst dichtbij. Maar hij begon met een dubbele fout, waardoor het 4-4 werd. Kreeg vervolgens een enorme return om zijn oren. Verloor dus zijn twee servicepunten, de partner van Jean-Julien Royer. Ja, en toen was het 5-4 en mocht Jardy twee keer gaan serveren. En hij maakte 6-4 en vervolgens ook 7-4. Twee tiebreaks dus voor Henry Contine en Jeremy Jardy. Opnieuw geen winst voor Royer en Tecau. Maar goed, ze hebben de finale in ieder geval gehaald. Het liep de afgelopen weken niet helemaal lekker met dit duo. Australian Open eerste ronde. Kleine toernooi ook eerste ronde verloren. Ze hebben dus nu weer wat wedstrijden gespeeld. Hebben weer een finale gehaald van een groot toernooi. Een 500 toernooi, dubbel toernooi, sterk dubbel toernooi. Dus dat is mooi. Daar kunnen ze weer mee vooruit. Maar goed, winst zat er helaas hier niet in. De titel, het dubbel toernooi tijdens het ABN AMRO toernooi, gaat naar Henry Contine en Jeremy Jardy. Excelsior Emmen, Arman. 24 minuten gespeeld, 0-0. Vrije trap net gezien van Ryan Kolwijk. Ging 2 meter naast de goal van Scherpen. Nog niet hele grote kansen eigenlijk gezien in de wedstrijd, die dus toch al eventjes aan de gang is. Ja, je ziet af en toe bij beide ploegen wel het de voorzichtigheid ervan afspatten. Niet te veel risico's nemen. Pases geven die makkelijk aankomen. Om maar te voorkomen dat er een doelpunt tegen wordt gemaakt. En dat is natuurlijk wat veel van dit soort ploegen die onderin voetballen een beetje met zich meedragen. Want de angst om te verliezen is zo groot dat de risico's dan ook snel uit het spel worden gehaald. Nu een bal van Scherpen die zomaar Pardoes aankomt bij de doelman aan de andere kant. Bij Alessandro Damen. En die geeft hem dan ook maar weer mee aan zijn centrale verdediger. In dit geval is dat Thomas Oudekotte. Zo heeft Excelsior de bal weer achterin. Maar Oudekotte Matthij is toch de combinatie geweest die we deze wedstrijd het meest hebben gezien. Dit is goed van Marcus Edwards. Net over de middenlijn geeft hij de bal prima mee op Horemans. Horemans met de voorzet richting El Hamdoui. En daar is dan net nog op tijd Scherpen. Die al op het moment dat Edwards er vandoor was aan de rechterkant zag wanneer hij zijn goal uit moest komen, doet hij prima. De doelman van Emmen voorkomt dus de kant die wellicht was ontstaan voor Excelsior. Nu wordt Emmen onder druk gezet. Net buiten het eigen 16 meter gebied. Kavlan en Jansen. Jansen, oh, door de benen van Schouten. Goed gespeeld door Jansen. Weer terug op Kavlan. Kavlan dan met de bal de diepte in naar Braken. Wie heeft Braken mee? Eigenlijk niemand. Braken moet dus zelf bij de linkerzijlijn. Maar uiteindelijk kan hij geen voorzet geven. En heeft Excelsior de bal weer te pakken. Schouten nu op de eigen helft. Misverstand met Kolwijk. En men neemt weer over. Doet dat met Chacon. Chacon die kijkt. Kan het naar rechts? Ja, dat kan. Naar Glenn Bell. Bell van 25 meter gaat maar eens schieten. Omdat hij ook ziet dat Dame wel heel ver voor zijn doel staat. Maar dan moet die bal wel tussen de palen. Dat lukt Glenn Bell niet. Maken van 2 doelpunten dit seizoen. Dan schiet hem een paar meter over. Dus weer een nieuwe doeltrap voor de doelman van Excelsior, Alessandro Dame. Excelsior verloor vorige week in Sittard van Fortuna. Won daarvoor dus die 2 thuiswedstrijden tegen de Graafschap en Feyenoord. En eigenlijk moet daar gewoon nog een overwinning aan toe worden gevoegd vanmiddag op het eigen Woudestein. Dame wacht lang. Stuurt de mensen die hij voor zich heeft maar wat verder naar voren. Om aan te geven dat hij een verre doeltrap wil nemen. Zoveel lengte heeft Excelsior niet voorin. Met Messaoud die daar staat en Edwards nu in de middencirkel. Ze staan in elk geval allemaal wel op de helft van Emmen. Dan is die doeltrap van Dame gericht op El Hamdoui. Die staat nu even aan de linkerkant van het veld. Die komt niet in bal. Ziet Emma haalt weg aan de rechterkant, toch opgevangen uiteindelijk door Messaoud. Messaoud die moet dan terug, helemaal terug. En die in Groningen. Groningen leidt 1-0, doelpunt, een eigen doelpunt van Van Beek. Hele snelle counter, goed gedaan, onder andere van Sierhuis. En dan wordt die bal door Mahi even meegegeven aan de linkerkant. Bal voor het doel en wordt in mijn ogen door Van Beek achter zijn eigen keeper getikt. En zo leidt FC Groningen met 1-0 tegen Feyenoord. Excelsior Emmen is nog 0-0. Ajax NAC werd 5-0. Tot zo. NTO Radio 1. Honderden ouderen en gehandicapten procederen tegen hun gemeente voor huishoudelijke hulp. Wij worden gewoon behandeld als derderangs burgers hier met dat belachelijke huishoudelijke ondersteuningsplan. De gemeente wil niet zeggen op hoeveel uur hulp de cliënt mag rekenen. Ik vind dat super onduidelijk. Terwijl de hoogste rechter heeft bepaald dat dat wel moet. Lijkt soms op burgertje pesten. Vanavond om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. De strijd om de hulp. Het nieuws van alle kanten. Als ondernemer reageer je snel en creatief op veranderingen. Zo ook met Brexit. Toch? Veel bedrijven worden geraakt door Brexit. Zo kunnen producten langer bij de douane blijven staan, zijn Britse certificaten en licenties straks misschien niet meer geldig, en het dataverkeer kan te maken krijgen met een nieuwe digitale grens. Laat je niet verrassen. Doe de Brexit Impact Scan op brexitloket.nl en zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het Rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het Rimpelperspectief, nu in de boekhandel.